to hurt you, I hate to see your pain, but I don't know how to stop. I don't know how to stop. Street after street, night after night, I walk on through the rain. I walk on through the rain. I don't know how to stop. I don't know how to stop. No, I don't know how to stop. I don't know how to stop. Hey, I don't know how to stop. I don't know how to stop. Program Trzeci Polskiego Radia. Games Without Frontiers i No Self-Control. Śpiewał Peter Gabriel, a towarzyszyła mu w chórkach Kate Bush. A później jeszcze Kate Bush solo w świątecznej piosence z tego samego 1980 roku December Will Be Magic Again. Teraz przechodzimy do czwartego solowego wydawnictwa Kate Bush. Mówimy oczywiście o wydawnictwach pełnowymiarowych, czyli płycie długogrającej, album The Dreaming. I na początek single Set in Your Lap. Sat in Your Lap i There Goes a Tenor. Dwa utwory z albumu The Dreaming, rok 1982. Płyta, która w momencie ukazania się cieszyła się, no powiedzmy, umiarkowaną popularnością, ale po latach brzmi naprawdę świetnie i spokojnie mogę zadeklarować, że to jeden z najważniejszych albumów w całym dorobku Kate. Kolejne dwa utwory. Suspended in Gaffa i All the Love. Out in the garden is half of heaven and we're only bluffing. We're not ones that bust in through walls, but they've told us unless we can prove that we're doing it, we can have it all. He's gonna wangle away to get out of it. She's an excuse and a witness will talk when he's called, but they've told us unless we can prove that we're doing it, we can have it all. First time I died was in the eye. Suspended in Gaffa i All the Love. Dwa utwory z albumu The Dreaming. Śpiewała Kate Bush do nagrań, której wrócimy za parę tygodni. Do końca dzisiejszego rannego wzmacniacza będziemy słuchać polskich przebojów roku 1985. Na początek Morawski, Waglewski, Nowicki i Hołdys. Mamy broni ani żadnych szans. Żyjemy w lesie, który nie jest nasz. Pokój jest, a wojna trwa. Nie mamy broni ani żadnych szans. Mamy dzieci, co obronią nas. książka, ja, ty i ja. Dobrze jest i słychać płacz. Nie mamy broni ani żadnych szans. Jest złożony, kolor górny jest kolorem białym, kolor górny. Morawski, Waglewski, Nowicki i Hołdys oraz Najmniejszy Oddział Świata, a później Klaus Mitfog z debiutanckiej płyty O głowie. Teraz dwa utwory polskiej zimnej fali, Madame i Varieté. Żeglować łodzią. żeglować łodzią. Szczyt, który widzę w oknach, zasłania ciągle mgła. To, co nie jest tym, staje się tym. Nie będziesz wiedział, gdzie są twoje drzwi i mosty, które nie splatają klamrą. Rzeki znowu ktoś przestawił kamienie i znowu ktoś przestawił kamienie. Kamienie. Może właśnie Sybilla, Robert Gawliński i Madama, później i znowu ktoś przestawił kamienie. Varieté, te dwa utwory już za nami, a teraz Izrael, a potem dub. Zostali sami. Izrael i kapłani szatana oraz Dab i serce jak ogień. Te dwa utwory już za nami, a teraz polski punk o poranku, armia, a potem Moskwa. Yeah. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Armia Jeżeli i Moskwa Codzień. W programie Trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji Ranny Wzmacniacz, która już powoli dobiega końca. Ja życzę Państwu udanego weekendu i miłej soboty, a na zakończenie Republika i Lady Punk. Grzegorz Hoffman, dziękuję, do usłyszenia. Yeah. zawsze ty. Tylko ty. Zawsze ty. Trzeci Polskiego Radia, sobota, 16 września, na zegarze prawie 6. Serwis Trójki, Anna Kowali-Brancati. Unijny zakaz importu zbóż z Ukrainy nie został przedłużony. Polska...